کتاب نصاب شریعت کیا آپ نے تحریر فرمائی ہے؟ انہیں میری خوشی کا اظہار دیکھ کر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے لکھی ہے. میں نے تو آج دیکھی آگے, میں نے نہیں لکھی. اس میں اس کتاب کا ایک حرف بھی میں نے نہیں لکھا, مگر چونکہ میرے دلوں کی دھڑکنوں کی آواز تھی اس لیے مجھے خوشی ہوئی. یہ ہماری مجلس تحقیقات شرعیہ, جو ایک مجلس دعوت اسلامی کی, اس کے تحت یا اس کی نگرانی میں علماء کرام نے اس کو مرتب کیا ہے. اور روز کے 7 صفحات آپ پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ عز و جل 112 دن میں یہ ختم ہو جائے گی, 4 ماہ میں 112 دن انشاءاللہ. الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت کی یہ بہت پرانی خواہش تھی کہ کسی صورت ضروریات دین کی باتیں ایک جگہ جمع کی جائیں, اور آپ نے وقتاً فوقتاً اپنے مدنی مشوروں میں ہمارے مدنی اسلامی بھائیوں کو یہ ذہن دینے کی کوشش کی کہ ضروریات دین سے متعلق باتیں, فرض علوم سے متعلق باتوں کو ایک جگہ یوں جمع کیا جائے کہ ہمارے درس نظامی کے نصاب میں بھی یہ داخل ہو جائے. الحمدللہ آپ ذہن دیتے رہے اور ہمارے مدنی اسلامی بھائی امیر سنت کا ذہن لیتے رہے, اور جب یہ سلسلہ چلا تو نصاب شریعت الحمدللہ ہمارے سامنے آ گئی. اس میں میری طرف سے وہ المدینۃ العلمیہ کا تھوڑا سا تعارف آیا ہے جو میں نے پیش کیا تھا, تو اس کا مطلب کوئی نہیں سمجھے کہ میں نے کتاب میں ایک حرف بھی نہیں لکھا, لیکن کتاب میں تو واقعی کوئی حرف نہیں لکھا, تو وہ ایک الگ سے میں نے لکھا تھا, وہ اس میں چھپا ہوا ہے, جس کا عنوان انہوں نے ڈالا المدینۃ العلمیہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.